ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Bună dimineața, clubberilor! Hey, salutare, salutare, bine v-am regăsit. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young, salutare, salutare tuturor. Este joi, așa că este weekend la noi. It's the weekend. Yeah. It's the weekend, începem nebunia, începem party-ul, 3 ore ca în fiecare seară, matinalul clubberilor, Kiss Kiss in the mix, până la 10. Astăzi DJ Young ne mix timp de 2 ore, iar de la ora 9 avem un invitat, DJ Axu, de la Clubul Princess din București, prieten cu noi. Vine să mixeze, vine cu Kiss, cu toate nebuniile, cu player și așa mai departe. O să mixeze de la 9 la 10. Pentru că de acum încolo, în fiecare joi, vrem să instituim această șmecherie DJ invitați live in the mix timp de o oră. Avem 3600 de euro și un HTC Diamond 2 la Kiss Cash. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Gata, Not Like This, Carl Emerald. Imediat Jerry Ropero cu Curaçao. Și Xonia vine cu My Beautiful One Sugar Daddy's Purple Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. eu sei, vem. Me mostra o que você quer. Você quer pegar minha mão dentro do meu coração. Sempre. Kiss in the Mix, Sonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix și piesa originală și aceste mix lansate în premieră, desigur, la Kiss Kiss in the Mix. Avem podcastul updatat și la zi, găsiți și emisiunea de ieri și cea de alaltă ieri pe kissfm.ro/kkm. Emisiunea de ieri o găsiți acolo, ediție specială de 1 decembrie. Și cea de astăzi se pune în acest moment, în timp real, în timp ce o consumăm, ce o facem, desigur, glumim, o să fie după ce există, îi face Olix podcastul și îl pune pe site. Undeva după ce o terminăm pe cea de astăzi, așadar, intrați pe kissfm.ro/kkm, downloadați și ascultați Kiss Kiss in a Mix în reluare. La fel ca și celelalte podcasturi ale celorlalte emisiuni de la Kiss FM. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. La tarde se apuesto triste, varianta original mix de la Dr. Cucio și toată gașca. Imediat Hara și Cana, DJ Young și Aisa Remix. O piesă, un remix lăsat în premieră săptămâna trecută la noi în emisiune. Și apoi avem Delino, Private Love. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Since it's going crazy, never too wrong. Let me take Private Love, o super variantă, adică cea originală. Îl salutăm pe DJ Rino, care ne ascultă acum și spunea că îi place foarte mult Hara și canal DJ Young Chaser Remix. Da, e un remix nou pe care l-am lansat săptămâna trecută, am să-l trimit lui Rino. Ne-a dat și adresa de mail, deci... Da, sigur că da, o notăm aici, domnul Rino, s-a notat, trimitem tot ce avem, tot ce e nou. Avem Timbaland, Morning After Dark la Kiss Kiss in the Mix. Yo! la Kiss Kiss in the Mix. In the mix, Vivian O'Hara, Ready to Go se cheamă. Ia uite, ne-a pregătit DJ Ang astăzi o premieră. Sună bine piesa, ai zis că ai testat-o și în club? Da, de două ori deja în cluburi, sună foarte bine. Lumea se mișcă pe ea încă de la prima încercare. De astăzi okay, încolo, bine. De azi încolo, în premieră la Kiss Kiss in the Mix, Vivian O'Hara, Ready to Go. Ne întoarcem în câteva clipe, ne întoarcem și cu derichisurile de la voi. Mamă, n-am citit nimic. Aulă! 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Imediat după pauză avem derichisuri de la voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Să înceapă petrecerea și muzica. Să cânte, să două, trei și... Lăutare! Iată lăutare! Cântă la tobă mai întâi. Întotdeauna o variantă externă de începe cu tobă. Adică lăutarul și acordează toba. Nu, pe bune, acum fără glumă. Știi că și toba se acordează? Da? Da, pe bune. Da, cum? Adică dai... sau... Avem Alexandra Stan, Mr. Sax, a beat în câteva clipe. O să până atunci... pe beat-ul gol din piesa asta ca să avem loc de dedicații. Beat-ul dezbrăcat al piesei. Da. Bună, vă ascult zi de zi, sunteți un radio nemaipomenit. Cu voi timpul trece, altfel vă pup. Pentru voi și pentru toți chisemanii Antohe Marius Târgu Ocna. Deci un loc deja celebru. Salut băieți, aș dori și eu Connector Steel pentru toți prietenii mei, Florin din Prahova. Video, dar era un mesaj ceva pentru instructorul auto, îl iubesc. Da, nu l-am mai citit pentru că este o altă fată din nenumărate fete îndrăgostite de instructorii auto. Cazuri, telenovele. Care, din greșeală, instructorul i-a pus mâna pe picior. Da, vezi, doamne, căutați schimbătorul. Da, ok, bună seara, Kiss FM, spuneți-mi și mie, vă rog, trebuie să trimiți SMS în fiecare zi sau numai unul până la finalul concursului. Robert Lugoș, vă mulțumesc. Deci, răspuns această întrebare, nu știu, e o întrebare SF. Da, nu, un singur mesaj, pentru că înscrierile sunt unice, oameni buni, aveți regulamentul pe kissfm.ro, îl găsiți acolo. Deci, cu alte cuvinte, dacă trimiți 1000 de SMS-uri, că ai tu credit, 999 le-ai trimis degeaba. Pa și la revedere! Sănătare, băieți, la Ștefan Vodă Călăraș, plouă cu gheață, tună și fulgeră, ca vara vreau cele mai bune remixuri pentru toți prietenii mei, sunteți bestiali, mulțumim! Domnul Vali, ce avea tu să se întâmple în decembrie? Să fie păsărele și soare pe cer? Cum se numește melodia în stil țigănesc? Hara și Cana, DJ Young Chaser Remix. Da, un remix nou lansat săptămâna trecută în direct la Kiss Kiss, numit cu toți cei de la Hara. Văd că are cerință remixul ăsta. Și ce ne ascultă și DJ. Bun, hai să lăsăm piesa. Am citit multe SMS-uri pentru că până acum n-am avut timp de ele. Avem Alexandra Stan, Mr. Sex of Beat, imediat Impact și Moving Elements și DJ Sava și Raluca. Love you. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Me

facem în câteva clipe cu încă o oră de mix. Și după ora 8 ne întoarcem și cu delichisurile voastre venite în număr foarte, foarte mare pe facebook.com/KissFM România. Kiss FM is back, you know now. Acesta este matinalul pentru party people. He's kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hei clubberii, bună dimineața, încă o dată 8:03, Olic și DJ Young împreună cu voi, astăzi DJ Young și are revanșa. Avem chiar acum încă 40 de minute de mix plus de chisurile de la voi primite pe facebook.com/kissfmromania. Așteptăm acolo din ce în ce mai multe lume. Am înțeles că avem un total de 2 milioane de utilizatori români pe Facebook, așa că îi așteptăm pe toți pe Facebook-ul Kiss FM să dea like acolo. Foarte, foarte tare. Avem așa, delichisurile pe Facebook, eu tot eu, hello băieți, kiss, kiss for all my friends și pentru voi, normal, sunteți spectacol, Viviana semnează, mulțumim foarte mult. Flori zice așa, o dedicație pentru Gogâie cu melodia Clap Can Handle Me. Avem Batu Blue, bună seara, Kiss FM, sunt Batu din Comanic, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea cu mesajul Te iubesc mult și pentru toți prietenii, în special clasa 12 ai mie, o seară bună și bravo vouă pentru ceea ce faceți, mulțumim foarte, foarte mult. Stai așa să se închide un nou fereastră de chat de acolo. Bună seara, sunt Batu din Comanic, aș dori și eu un dedichis pentru iubita mea cu mesajul Te iubesc și pentru... Filip George. Așa, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss FM în fiecare dimineață, cum mă trezesc, deschid calculatorul și ascult online Kiss FM cât e ziua de lungă, pentru că voi sunteți și mai buni, mulțumim frumos. Insignus, Insignus, Andreea a promis solemn că dacă voi câștiga la Kiss Cash, te trimit la soare, la mare, împreună cu prietena mea, unde vă doriți voi. Știu că urăști iarna la fel și ea, așa că gândește-te la propunerea mea. Apropo, un dedichis pentru iubita mea, Tudos Ala din Iași, te pup de la Insignus. A, ce frumos, uite, scurs și la obiect, are 1000 de cuvinte. Hai să mergem mai jos, așa, să vedem. Uite, ceva care are sigla Kiss FM la avatar, Enescu, Alexandru, Jean. De-abia aștept să mă suni și pe mine la Kiss Kiss. Fă-mi bucuria asta să mă suni, câștig premiu, bla, bla, bla, bla, bla. Bine, o să fii sunat dacă, nu știu, dacă o să fii ales de calculator, dacă știi indiciul. Sunt niște mesaje un pic mai vechi de la Andreea Remețan din program, bon. De acu 3 ore, de acu 5 ore și așa mai departe. E ok, mai departe vă așteptăm pe facebook.com/kissfmromania. Continuăm mixul cu Smiley, Love is for Free, Radio Killer Remix. Avem și Voltaj, Mie Dor de DJ Young Remix. Și Just the Way You Are de la Bruno Mars. Bruno Mars, varianta Daniel Perot, US with Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other cause love is for... You know the hip now! Go!

DJ Young și Olix. Inițială pentru piesa Billionaire cu Travis McCoy. Ia uite că a făcut și o piesă, bine, o piesă, da, solo, care are și are parte de un remix foarte, foarte tare, dance, așa. Daniel Perot, US With Love Remix, ăsta este numele complet al remixului. Avem chiar acum rubrica noastră de weekend, mai exact. Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Așadar, avem Partidul Kiss FM, ediția 157, Olix, Dan Fințescu, DJ Jones și Chanel. Vă dau întâlnire mâine seară în Club Park Place din Gherla, undeva la jumătatea drumului dintre Cluj și Bistrița. Și tot mâine seară, DJ Young in the mix în Club Black and White din Lugoj. Sâmbătă avem alte super petreceri Kiss FM, aceeași gașcă a Partidului din Cluj. Se întâmplă tot în Cluj, în Club After Eight din Cluj-Napoca. Suntem acolo și după miezul nopții vom transmite în direct pe Kiss. Iar sâmbătă noapte, DJ Young in the mix în Iava Coffee House, într-un super loc, la o super redeschidere, cu un nou concept, în Timișoara. Te simți bine până dimineață? A, să-mi aduci mie un borcan de zacuscă de acasă, te rog. Da, sigur că trebuie să ducem și pe la Olix pe acasă, dacă tot suntem la el în Timișoara, dar ne distrăm foarte, foarte tare acolo la Iava. Continuăm tracklist-ul de astăzi, DJ Young in the mix, Stereosonic avem, We Rollin'. După care Tara și Liviu Vingu, Happy For You. Și ne întâlnim și cu Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Come on! 10 de minute, non-stop mix. Kiss, Kiss in the mix.

single Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession. Ascultați chestiile la mix, sau cum ne-am spus noi acum câteva secunde în off, spectacolul butoanelor. Da, totul e din butoane, din mixaje, din nebunie, din efecte, din EQ-uri, din acapele, din show-uri, mix-uri și din piesele gata făcute, dar și din remixurile noastre, desigur. După ora 9 îl avem pe DJ Axu live in the mix aici la Kiss Kiss Remix. Ne-am gândit să facem o rubrică așa, în fiecare joi de la ora 9 să avem un DJ invitat. Așa că deschidem seria DJ-lor invitați în fiecare joi la ora 9, cum zicea și Olix, cu DJ Axu. Hai să vedem mesajele primite de la voi, 0722 20 60 20. Vă salut favoriții mei, cineva care vorbește cu perciunii, și pe toți chisomanii. Aștept Kiss Cash mai mult decât teza de mâine. Să o țineți tot așa, Mădălin din Mioveni. Avem, aveți melodia Sex or Beat? Nu, no. Alexandra Stan Energy, sunteți cei mai tari, dedic toate melodiile de azi. Nu, n-avem. Roxy, nu. Te iubesc mult, semnat Dani. Dani, nu avem din păcate piesa, pentru că Alexandra promovează acum Sex or Beat. Asta de fapt, toată lumea. De fapt o avem, dar nu e single, deci nu se dă acum. Da. Bună băieți, sunt Liliana din Ploiești, vreau și eu toate piesele să fie pentru soțul meu, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. DJ Young și Onyx, sunteți cel mai tari DJ din România și vă ascult cu plăcere. Aș dori și eu melodia cu regret a lui Julia pentru Ambrus Maria. Andra Something New, DJ Young Remix, după care avem Burning Love și... Și atât. Și atât. Poate nici măcar Burning Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is calling out to the light. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. We'll be right back. But your love is burning like fire. Just sold your man. Connect upon the place. Raise the temperature high, 'cause your love is burning like the sun in July. I need some water, 'cause I'm getting so dry. Your love is burning like the sun in July. When you put your arms around me, raise the temperature high, 'cause your love is burning like the sun in July. Sing it up, People. 10, 15, 43! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Avem Ina, Sunny Zap, după care ne întâlnim cu Cheryl Cole, Parachute, varianta Gabriel Remix și mai apoi cu Florida și David Guetta, Club Can Handle Me. Trei piese înainte de ora 9. Sperăm să avem timp pentru toate să le mixăm. Ele așa ar fi în playlist în mod normal. Ina, întâi și întâi, Sunny Zap, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young și Olix împreună cu voi.

them want no rules, yeah. Fuck it up, keep on telling me that you love me. Fuck it up, give me a blue, yeah, boy, I'm rolling. Get loose, get that bizzle, get loose, get me there, got two. Axu astăzi in the mix de la 9 la 10 alături de noi. Am pus și o poză pe el pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. De astăzi deschidem seria DJ-ilor invitați în fiecare joi la 9 seara la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix, adică ne luăm liber o oră, stăm deoparte și mai citim din când în când dedicații, dedichisuri, îi lăsăm pe alții să muncească. Am făcut și un filmuleț, o să-l găsiți pe YouTube în curând. Momentan, hai să vedem ce dedichisuri am primit de la voi pe Facebook-ul Kiss FM România. Andreea lui, o grămadă de piese cerute de ea, aprecieri și așa mai departe. Așa, nebunii lumea cu piesa de la Nouă Fix, cu piesa Non House Taxi, cele două cuvinte. Da, este o piesă, exact cum zicea Olix acum câteva ore, după care mor fetele, sau se omoară fetele după ea. Denisa Tot Hăzan, cum se numește melodia? Nu știm, acum 26 de minute. Oh my god! Vreau și eu American Dream al Puia, ok, pentru toți colegii din Brăila și pentru Viorel din Brăila și pentru toți colegii mei care sunt acum în București. Bucur Gabriela, are o poză foarte interesantă pe Facebook, așa cum o chestie pe malul mării, în vânt, într-o semilumină. Bună, sunt Gabriela din Mioveni și dedic toate piesele iubitului meu care peste două săptămâni vom face 6 luni când suntem împreună. Care este? Deci, care, degeaba care i-ai lăudat atâta poza că fata are prieten, deci... Da, da. Dedic toate melodiile din mix mie. Mâine fac 18 ani, semnează Bati Andrei. La mulți ani ție și colegilor tăi nebuni din 12 ce hârlău de la Bati din Lodica. Foarte tare mixul de la 20-30. S-o ține tot așa, chestii în mix foarte tare. Ascult în fiecare zi, vă pup și să nu vă schimbați. Ce mai avem, oameni care se repetă, uite, Gabriel, Crețu, Andronic, băieți, vă rog ceva de la 50 Cent, super, ok. Că nu am mai fost de mult, vă rog mult, sunt de cei mai tari și pe Facebook. Poate Axu să aibă vreun remix, ceva, 50 Cent, In The Club, yo, come on. Și încă unul, Denciu, Natalia, Larisa, bună băieți, ați putea pune ca piesă non-house, Teeny Tamman, featuring Eric Turner, Written In The Stars. Da. Aia e deja în playlist, o să auzi tu după ora 22 la Boba în program. Bun! Continuăm mixul, că deja am vorbit pe jumate din piesa asta. Și așteptăm mesajele voastre la 0722 20 60. Americano. What do you say? Quando si fa l'amore sotto luna. Oh, this guy is bugging. Come da venga, vedi, I love you. Put your wooden spoons in the air. Twist it out if you like that, girl. Ooh.

Sonics. In the mix astăzi, alături de noi. Deschidem seria DJ-ilor invitați în fiecare joi la 9 seara, câte o oră, In the mix. Astăzi, primul DJ invitat, DJ Axu. Bine, au mai fost DJ invitați, dar primul din noua serie, din noul sezon, ca să zic așa. Nu că ne-am mutat la munte în câteva săptămâni, adică... Da, îi vom chema acolo cine poate să ajungă la munte, prin nămeți, prin zăpezi, este invitatul nostru, nu? Suntem acolo din ajunul Crăciunului până după anul nou. O să ne tot auziți de acolo, de la munte... Vorba lui DJ Young de prin ajunul Crăciunului. Hai să luăm câteva delichisturi de pe facebook.com/KissFM România. Denciu, Natalia, îmi place mixul, bravo DJ Axo. Alina Șerban de la Alina din Lăcai, județul Argeș, pentru soțul meu Șerban Marius Taxi, cele două cuvinte a fost mai devreme. Cineva zice, puneți Deep Central, music makes me feel, please, adică playez, dau un play. Mihai Alexandru, așa ia să fac și un dedichis, vreau foarte mult Jasmine, Bust Your Windows, sau Melanie Fiona, Give It To Me Right, din partea lui Casanova, pentru toate fostele mele, cu mulțumile de rigoare că m-au lăsat singur de sărbători. Păi așa e, bă, când ai multe, de fapt n-ai niciuna, din psihologia lui DJ Young. Hai să continuăm mixul DJ Axu in the mix. Încă 10 minute la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Onyx. Infamă. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Infamă. You know, say that I'm a snowman, I'm a flam. I like you boom boom damn. Take them on the city, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like you boom boom damn. Infamă. You know, say that I'm a snowman, I'm a flam. I like you boom boom damn. Take them on the city, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like you boom boom damn. So, listen for me, you better listen for me, you know. Listen for me, you better listen for me, you know. Bring me the rock with the microphone, but the rock can't stay. You say that I'm a snowman, you the art to cut on. But I'm in and I'm the dance, I mean, say where you come from. People them say you come from Jamaica. But me born and raised in Connecticut, don't know what you know. Pure black people, man, is all I'm on, no. Yeah, my shoes are them, say rough, and I'm a toe, just a show. With me, I'm born in other one, Toronto. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. If a way me go, me never left for a tally. You say that it's snow me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a snow me, I the boom shaka. Tell me never lay you down flat in a one can board box. You say that I'm a snow me, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a snow me, I go blam. I like it boom boom down. Take the man that say, say that I'm a snow me, stand so. A venit și Mr. Boba. Bună dimineața. Doamna Boba aici cu multă lume, cu invitați, cu DJ in the mix, cu finalul emisiei de astăzi, Kiss Kiss in the mix, și cu un subiect foarte interesant. Finalul emisiei voastre, dar începutul emisiei mele. Da, ca de obicei am... Fiecare sfârșit este un nou început. A, nu, ca de obicei am făcut warm-up pentru emisiunea de Mr. Boba. Ca în fiecare seară să încălzim show-ul tău. A vine Alexandra Stan de la 11, că așteptați de la mine păreri și impresii, iar noi vorbim astăzi despre asemănarea ta, nu a ta, Ovidiu, a ta, da, în general, cu un animal. La Olix. Olix e mai departe, nu fac. Da, dacă ar fi să fii un animal, ce animal ai fi? Da, foarte tare. Mie mi se zice panda, ursulețul, mă rog, desigur, fetele zic chestiile astea. Olix, ce asemănare cu un... Olix este taurul tine un animal? A, el n-are căști, mă mai aude. Ba, adică te aud așa vag, dar... Taurul neînfricat! Da, nu știu, nu știu dacă am fost comparat. Băi, toreador, animal. El... Dar îți dai seama câți bărbați în lumea asta au fost făcut porci, măgari, da, boi. Zilnic de câte două, trei femei, tu ce animal ești? Eu sunt în roșu și sunt zodia Taur. Am înțeles, foarte tare. Rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night în câteva minute, până la două dimineața. Îi mulțumim frumos lui DJ Axu pentru mix. Mulțumim frumos, foarte tare. A venit cu case-ul după el, cu grătarul de mici, cu țambalul, cu... Ne-a mixat aici, ne-a încântat. De joia viitoare continuăm în fiecare seară la 9 joi, câte un DJ invitat. Ne întâlnim mâine, back to back, Olic și DJ Young la ediția Friday Night la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.